Κάθε βράδυ, κάθε της χτύπος είναι κι ένα σου χάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι κι ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου, κάθε χτύπος στην καρδιά μου, όπως την πάλι, όπως την πάλι. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου θα πετάξει και η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.